Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. O, właśnie, państwo słyszeli, jest punktualnie 17, mamy poniedziałek, 18 czerwca, Patrycjusz Wyżga, rozpoczynamy drugą godzinę audycji, zapraszamy do trójki, rozpoczynamy od serwisu. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Po blisko 3 tygodniach od śmierci radnego z Głogowa prokuratura bada 3 wątki, w tym upozorowanie samobójstwa. Dziennikarka Trójki Katarzyna Stopaczyk, jedną z nominowanych do tytułu Mistrza Mowy Polski. Na mundialu w Rosji zatrzymania, w areszcie są zagraniczni kibice. Samobójstwo pod presją i zabójstwo z upozorowanym samobójstwem. Te wątki interesują legnicką prokuraturę w związku ze śmiercią głogowskiego radnego Pawła Chruszcza. Prokuratura bada m.in. działalność publiczną radnego, ale nie chce komentować doniesień medialnych w sprawie. Ujawnia jedynie, że w kontekście KGHM-u wiadomo, że radny interesował się przekroczeniami arsenu w Głogowie i sprawą nieprawidłowości w jednym z przedszkoli. A zwłoki 42-letniego radnego Głogowa Pawła Chruszcza znaleziono powieszone na słupie energetycznym 31 maja, późnym wieczorem. Ze wstępnej opinii biegłego wynika, że przyczyną zgonu było uduszenie poprzez powieszenie. Śledztwo jest objęte nadzorem prokuratury krajowej. Skazany za korupcję na 4 lata więzienia były sędzia Janusz K. z Kościerzyny wyszedł na wolność. No, stało się tak, ponieważ Sąd Najwyższy uchylił w części skazujący wyrok, a sprawa ma wrócić do Sądu Okręgowego w Koszalinie. Tematem zajmuje się Grzegorz Armatowski z Radia Gdańsk. Nie skomentował, bo oficjalnie rozmawiać ze mną nie chciał. Przez domofon na moje pytanie, jak to się stało, że jest na wolności, odpowiedział sarkastycznie, że uciekł z zakładu karnego. Potem zarzucił dziennikarzom nierzetelność. Stwierdził, że media pisały tylko, że jest przestępcą i ma wypasione wille i samochody. Jak ustaliłem, Sąd Najwyższy w części uchylił skazujący wyrok, a że przepisy są takie, że nie mógł jednocześnie orzec nowej kary łącznej, Janusz K. opuścił zakład karny. Sprawa ponownie wróci do Sądu Okręgowego w Koszalinie. Przypomnę, Janusz K. został skazany na 4 lata więzienia za łapówkarstwo. Zdaniem śledczych mężczyzna wziął od podsądnego ponad 100 tysięcy złotych i ryby w galarecie. Skazany po wyroku ukrywał się, a policji nie udało się go złapać. Ostatecznie w połowie listopada sam zgłosił się do aresztu śledczego w Starogardzie Gdańskim. Sędzia Janusz K. przez wiele lat był przewodniczącym Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Kościerzynie. W swojej karierze orzekał m.in. w sprawie Marcina P., późniejszego szefa Amber Gold. Dziennikarka radiowej Trójki Katarzyna Stopaczyk, jedną z nominowanych do tytułu Mistrza Mowy Polskiej. Nominację wręczono w czasie gali na Zamku Królewskim w Warszawie. Mistrzowie powinni nie tylko poprawnie, ale też mądrze mówić, podkreśla Piotr Kosakowski, sekretarz programu Mistrz Mowy Polskiej. Bo jest to nie tylko istotne jak, ale także co mówią. Więc są to osoby, które mówią pięknie, ale także mądrze. Mówią poprawnie, ale także ciekawie. Myślę, że definicji Mistrza Mowy Polskiej będzie tyle, ilu jest jurorów, a nawet powiedziałbym, że tylu, ilu jest miłośników polskiej mowy. A wśród nominowanych są również m.in. korespondent Polskiego Radia w Paryżu Marek Brzeziński, piosenkarka Halina Frąckowiak i dziennikarz oraz satyryk Grzegorz Wasowski. Pociągi nowej generacji wyjadą na tory w Łódzkiem. A pierwszy pojazd Newagu pokazano w Nowym Sączu. To będzie Impuls 2. Pojazd z prędkością eksploatacyjną do 160 km na godzinę, zabudowane Wi-Fi, zabudowana klimatyzacja dla pasażerów, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością, miejsce na rowery, gniazdka z możliwością do ładowania urządzeń, telefonów czy tabletów. Mówił wiceprezes Newagu Józef Michalik. A w sumie dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej ma być wyprodukowanych 14 nowych pociągów. Pierwsze 4 pojawią się na torach już w grudniu. Kolejne będą dostarczane do końca przyszłego roku. A na mundialu w Rosji zatrzymanie. W ręce policji trafiło 4 zagranicznych kibiców, 3 obywateli Meksyku i 1 Iranu. 2 z nich są w areszcie z powodu podejrzenia o kradzież pieniędzy. Jeden z zatrzymanych Meksykanów jest administratorem restauracji. Przyznał się do tego, że wziął cudzą torbę, ale pieniądze oddał. Teraz skarży się na złą jakość wody z kranu i na niesmaczne jedzenie. A ponieważ jest w Meksyku administratorem w restauracji, zaproponował władzom zakładu karnego swoje usługi jako kucharz. Na skrót informacji w Trójce zapraszamy już za niecałe pół godziny. Bardzo płynnie przeszliśmy zatem do sportu. Mateusz Fusiarz. Dzień dobry Mateuszu, witaj ponownie. Zerkam na to, co dzieje się w Moskwie, nie w Moskwie, dzisiaj mecz w Soczi chyba, akurat ten za chwilę sprawdzimy. Ten jest w Soczi, tak. Przed chwilą rzut wolny był. Belgia, Panama. trzecia minuta, 30 sekunda za nami, 0-0. 0-0, a my zaczynamy oczywiście od tego, co działo się wcześniej. Mecz Szwecji z Koreą Południową. Wszystko rozstrzygnął rzut karny, podyktowany po konsultacji z sędziami VAR. Gola strzelił Andreas Granqvist, a spotkaniu przyglądał się Janek Kałucki. Miał być festiwal goli, a był pokaz fauli. Obie drużyny w sumie przewiniły 41 razy, a w 65 minucie Minwo Kim spóźnił wślizg w nogi Wiktora Claessona. Sędzia nie miał wyjścia, musiał podyktować rzut karny, ale zrobił to dopiero po konsultacji z VAR-em. Jedenastkę na bramkę zamienił Andreas Granqvist. Toma Carrera, Granqvist! Granqvist! Gol! W tabeli grupy F prowadzą piłkarze ze Szwecji i Meksyku, natomiast na tę chwilę Niemcy i Korea są poza turniejem. No i tak właśnie można podsumować to spotkanie, że było takie sobie. To oczywiście grupa F, a my teraz przechodzimy do grupy B. Tak jak mówiliśmy, Belgia właśnie rozpoczęła mecz z Panamą, a o 21:00 Anglia powalczy z Tunezją. Co ważne, jak do tej pory w każdym z meczów tych mistrzostw padał przynajmniej jeden gol, dobrze by było, żeby tak zostało. Pozostajemy przy piłce nożnej, bo w polskiej lidze bardzo ciekawe transakcje. Radosław Majewski przeszedł z Lecha Poznań do Pogoni Szczecin, a Mateusz Machaj z Chrobrego Głogów, król strzelców pierwszej ligi, dołączył do Jagiellonii Białystok. Damian Kondzior zamienił Zabrze na Zagrzeb i zagra w Dynamo. Z kolei na testach w Legii Warszawa przebywa Jose Kante z Wisły Płock. Skoro poniedziałek, to zerknijmy na tenisowe rankingi. Roger Federer po zwycięstwie w turnieju w Stuttgarcie wyprzedził Rafę Nadala i znów jest liderem rankingu ATP. Trzeci jest Niemiec Aleksander Zwieriew, Kamil Majszak jest 189, Jerzy Janowicz 229. Wśród pań jedynką jest triumfatorka French Open Simona Halep, tuż za nią Karolin Woźniacki i Garbini Muguruza. Agnieszka Radwańska jest 31, Magdalinet 78, Magda Fręch 117. A Fręch walczyła dzisiaj w kwalifikacjach do turnieju głównego na Majorce, niestety przegrała w drugiej rundzie z Alison Risky ze Stanów Zjednoczonych. I na koniec jeszcze nowy sat i Mistrzostwa Europy w szermierce. Renata Knapik-Miazga i Ewa Nelip przegrały pojedynki o awans do strefy medalowej. Jak do tej pory w Serbii udało się zdobyć dwa brązowe krążki. Marta Puda była trzecia w szabli, a Martyna Senoracka trzecia we florecie. Kolejny sport w trójce za 2 godziny. No, ale jakieś takie drobne przecieki dotyczące spotkania Belgia-Panama, na to mogą Państwo w popołudniowej audycji liczyć. Na razie bez zmian 0-0. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane na południu i południowym wschodzie kraju. Tylko tam możliwe, no i dość słabe raczej, opady deszczu. Temperatura maksymalna, będzie ciepło, od 24-26 stopni tyle na wschodzie, do 27, nawet 29 na zachodzie. Najchłodniej, no to wiadomo, nad samym morzem, tam od 20 do 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ile rat można wziąć w Saturnie? Nawet 50! Jakie jest RRSO? 0%! To kto ma najlepszą ofertę? Saturn! Tylko do 20 czerwca w Saturnie aż do 50 rat. I Smart TV LG 55 cali, klasa A+, Active HDR, Ultra Surround za 2599 zł. RRSO na dzień 5 czerwca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład mięso milone wieprzowe marki Rzeźnik 400 gramów, 2 w cenie jednego. Tylko 3,98 za 2 opakowania, czyli złoty 99 za jedno opakowanie przy zakupie 2. Lidl. Więcej na radość z życia. I kto kupił taniej laptopa na mistrzostwa? No Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. A co? Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Acer Intel Core i3 za jedyne 1590 zł. Asus Intel Core i5. Grafika Nvidia GeForce 4 giga. Taniej o 500 zł. Media Expert. Jak ty

Państwa dotyka także ta sprawa, napisał słuchacz 71335. Poruszam się rowerem po Krakowie od blisko 30 lat. Młodzi ludzie ze słuchawkami i telefonami w ręce jeżdżą na rowerach jak chcą. Nie przestrzegają żadnych reguł. Mają problem w odróżnieniu strony prawej od lewej. Aż tak? A najgorsze są mamy z wózkami, z dziećmi na rolkach na ścieżce rowerowej. Wieczorem ubrane na czarno, bez nawet odblasków. Nigdy nie widziałam, słuchaczka pisze, policji zatrzymującej delikwenta z komórką czy słuchawkami. Powinien być zakaz używania słuchawek na rowerze. 71335. W tej sprawie można także dzwonić. W sprawie osób korzystających ze smartfonów, którzy chodzą jak takie zombie, wystarczy stanąć, jak taka osoba zbliża się do mnie, staje, zatrzymuje się, czekam, aż dojdzie na odległość pół metra, czy nawet mniej, robię bu i wtedy jest wielkie zaskoczenie. Zapraszamy do Trójki. Już prawie 16 minut po 17. Gra idzie o najwyższą stawkę, bo o zwycięstwo na Mundialu. Nic dziwnego, że każda drużyna stara się zebrać jak najwięcej informacji o taktyce przeciwnika. Szwedzi próbowali nawet śledzić Koreańczyków. O to, kto, kogo i jak szpieguje na Mundialu, pytała Anna Rokicińska. Śledzenie śledztwa to bardzo zajmująca historia, o czym Janek Kałucki. Historia futbolu zna przypadki szpiegostwa. Sztaby szkoleniowe robią co mogą, aby nikt niepowołany nie mógł dostrzec, co zespoły szykują przed meczami. Na przykład piłkarska reprezentacja Polski, która trenuje w Soczi, postawiła wielki na 8 metrów płot. Trener Adam Nawałka chciałby, aby był jeszcze większy, ale na to nie pozwalają już przepisy. Na szczęście jest Rafał Kurzawa, który na kanale Łączy Nas Piłka oglądał przez lornetkę, czy na horyzoncie nie ma szpiegów z Senegalu, Kolumbii czy Japonii. Co obserwuje? Ktoś nas nie obserwuje. I co? Nie ma nikogo. Na szczęście nikogo nie było. Jan Kałucki wciąż na tropie. Ale gdyby ktoś był, to trener reprezentacji Korei Południowej postanowił, że zamieni numery na koszulkach swoich piłkarzy, bo jak sam uważa, Europejczycy mają problemy z rozpoznawaniem azjatyckich twarzy. I rzeczywiście, Jongwoo Jong w marcu w meczu z Polską miał na plecach 13, w spotkaniu z Hondurasem 25, a z Boliwią 8. World Cup imię kiełowany są strymą, kiedy każdy trener czuje, że jego ruchy są śledzone. My również musimy analizować grę przeciwników. To naturalne. Powiedział trener reprezentacji Korei Shin Tae-yong. Pomysł trzeba przyznać dość oryginalny, ale raczej wszyscy kibice wiedzą, kim jest Hwang Min-son. Piłkarz, który gra na co dzień w Tottenhamie, strzelił w tym sezonie 18 goli. Pytanie tylko, czy zagra jak zawsze z jedenastką. Pana bank informacji. Co to był za bank? Prekursorstwo, które później się stało światowym. Normalnym takim działaniem wszystkich drużyn. Były reprezentant Polski i twórca tak zwanego banku informacji Jacek Gmoch. Wszystkie drużyny chcą uzyskać informacje na temat przeciwnika. Są do tego różne metody. Ja myślę, że najlepsza metoda byłoby wynająć jakąś firmę rosyjską z dronem, żeby śledziła w taki sposób, żeby oczywiście Koreańczycy nie mogli zaprotestować. To albo po prostu ustalić, że wy oglądacie nas, a my oglądamy was. Też tak można zrobić. Czy łatwo jest śledzić Azjatów? Wydaje mi się, że jest w tym troszeczkę problem. Detektyw Dariusz Wiśniewski. Ponieważ jest to nacja podobna do siebie, natomiast mają znaki szczególne, jakieś tatuaże, inaczej się czeszą, inaczej chodzą. Miał pan kiedyś z nimi służbowo do czynienia? Tak, jako policjant była grupa zatrzymanych Wietnamczyków właśnie i tutaj był taki problem, że oni podobnie byli wszyscy przeważnie do siebie. No i musieliśmy zastosować tak zwane kartki, żeby rozpoznać z nazwiskami. Każda nacja, każdy kolor skóry ma problem z rozróżnieniem innego koloru skóry i to jest chyba naturalne. Podróżnik Marcin Lasa. Ja nie miałem do końca tego problemu, bo mieszkałem przez 8 lat w Australii, więc jakby tam się nauczyłem, miałem znajomych i potrafiłem rozróżnić, kto jest z Korei, kto jest z Japonii. Jeżeli my mamy problem z rozróżnieniem twarzy u Azjatów, tak samo Azjaci mają u nas. I myślę, że podobnie się dzieje to, jeżeli chodzi o Afroamerykanów. Ja do dzisiaj miałbym najprawdopodobniej duży problem zapamiętać jakieś charakterystyczne rysy twarzy dwóch podobnych do siebie Afroamerykanów. Koreańczycy z południa, proszę Państwa, próbowali, ale jak na razie, przynajmniej jeśli chodzi o to pierwsze spotkanie, się nie udało, bo przypominam, przegrali w dzisiejszym spotkaniu ze Szwecją. A o tym, czy naszej drużynie udało się rozpracować Senegalczyków, przekonamy się już jutro. Chciałam przekazać taki komunikat do wszystkich trójkowiczów odnośnie naszej kadry wspaniałej, że oni już są bohaterami, a jutro tylko to potwierdzą, więc oni już są bohaterami, bo są w Moskwie, w Rosji. Trzymamy kciuki za naszych, bardzo dziękujemy. Materiał przygotowała śpiewająco Anna Rokicińska, bardzo za niego dziękujemy. Za chwilę będziemy rozmawiać o tym, co ważnego dzieje się w polityce międzynarodowej, ale na początku piękne brzmienia retro. W tygodniu jest 6 różnych dni. Czasami dobrych, czasami złych. Przekreślasz je wciąż dzień po dniu. Minuty po 17:00, Gaba Kulka ze wsparciem, a w studiu Ernest Zozun. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Nudna jest ta niemiecka polityka, tak by nam się czasami mogło wydawać, prawda? Ale w ostatnich miesiącach okazuje się, że no, dużo się dzieje i najnowsza odsłona też jest niezwykle interesująca. Ale porządnie wszystko, jak trzeba, wytłumaczymy. Już teraz. Zapraszamy do Trójki. A wytłumaczymy wszystko porządnie razem z panią Agnieszką Ładą z Instytutu Spraw Publicznych. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. CDU, CSU to związek stały, trwały i na wieki tak wyglądało do tej pory, a tu nagle... No a tu nagle trzeszczy ten związek. Można powiedzieć, jak w każdym dobrym związku bywają kryzysy, no ale ten kryzys był nieoczekiwany i bardzo mocny i faktycznie możemy się zapytać, czy związek przetrwa. Ja mówię stały, trwały i na wieki, to nie są gołe słowa, bo ta koalicja zawarta była w zeszłym wieku. Tak, no to było, to jest czas jakby tuż po wojnie, kiedy powstawała Republika Federalna Niemiec. Wtedy to padła decyzja, że mamy tak jak dzisiaj mamy, czyli CDU, która jest reprezentowana we wszystkich landach, wtedy jeszcze w landach zachodnio-niemieckich, poza Bawarią, bo właśnie w Bawarii jest CSU, czyli chrześcijańska socjalna unia, a nie demokratyczna, jak to w nazwie jest przy CDU. One nie wystawiają gdzie indziej kandydatów, czyli startują do wyborów razem, mają jedną frakcję w parlamencie, ale są dwie różne partie z różnymi szefami. Ale mocno trzymały się razem? Czy były takie sytuacje, kiedy już tak trzeszczało? Czy były takie sytuacje i ogólnie Bawarczycy nie są łatwym partnerem. To zawsze tak było, że oni stawiali warunki, że oni pokazywali, że bez nas to przecież sobie nie poradzicie w koalicji, bo to jest ten języczek uwagi. No zależy od momentu. No też podczas kryzysu migracyjnego, czy w poprzednich dwóch, trzech latach też już trzeszczało. Mhm. No ale jednak zawsze wszyscy wiedzieli, że no to jest takie właśnie konieczne, żeby być razem, aż do momentu, kiedy teraz CSU walczy o bardzo wiele w wyborach landowych, no i idzie, mówiąc sloganami, na całość. Zanim do tych wyborów landowych dojdziemy, to chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na to, czego chce CSU od CDU, a chce zaostrzenia polityki emigracyjnej. Ale czego konkretnie? Wszystko się rozeszło o taki dokument, który minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer, czyli szef CSU, ale w rządzie Angeli Merkel, przygotował. I on się podobał Angeli Merkel w 99%, chyba w 32-33 punktów, czy mniej więcej chodziło o tego typu proporcje. Rozeszło się o jeden punkt, to znaczy o to, że osoby, które migranci, uchodźcy, którzy zarejestrowali się już jako azylanci, jako ci, którzy poszukują azylu w innym kraju członkowskim Unii i stoją na granicy niemieckiej, mają być odesłani z tej granicy. Tak chciał CSU Horst Seehofer. No Merkel przewrotne to trochę twierdzenie, bo Niemcy nie mają zewnętrznej unijnej granicy. No i o to się rozchodzi, że nie tylko o to, że no ja, technicznie w ogóle jak to zrobić? Tak, przecież tak. Tam nie ma szlabanów, tam nikt nie kontroluje. No na lotnisku to jeszcze można, tylko przeciętny uchodźca nie ląduje samolotem, tylko przechodzi przez granicę na piechotę, czy w czymś wjeżdża drogą lądową do Niemiec, jeżeli mówimy o Niemczech. W związku z tym to przewrotne. No a po drugie Merkel mówi, no ale to jest tak, no nie tak może być, żeby Niemcy sobie decydowały same w Unii Europejskiej. To musi być wspólne europejskie rozwiązanie i o to się rozeszło. No i chyba to jest też niezgodne z konwencjami międzynarodowymi. Tak, ale tutaj Seehofer patrzy na swoje słupki procentowe w Bawarii, a nie na konwencję, a Angela Merkel odwrotnie. Ona chce europejskich rozwiązań. Wie, że to, że w tym momencie Niemcy sobie coś postanowią, to nie będzie dobre dla Europy i też docelowo dla Niemiec. Seehofer poświęci sprawy federalne na rzecz wyborów landowych w Bawarii? No w tym momencie na to wygląda, ponieważ jaką mamy sytuację? Są wybory w połowie października. Obecnie CSU ma absolutną większość w rządzie, ale czuje za plecami oddech AfD i jest duże prawdopodobieństwo, że nie będzie już miało absolutnej większości. To jest dla CSU tragedia. Znaczy to nie jest porównywalne do naszej polskiej sytuacji, czy jakiejkolwiek innej. CSU po prostu musi rządzić sama. Tak tradycyjnie było, ona tak chce, nie wyobraża sobie innej sytuacji. Na tu grozi, że będzie inaczej. I robią wszystko, żeby być bardziej radykalni od AfD. No i to jest właśnie pomysł na ten radykalizm. To gdyby przegrali te wybory, straciliby też bardzo poważnie, myślę, na pozycji federalnej. No na pewno, dlatego, bo oni już wypadli w wyborach federalnych słabo. I też nie mają silnej pozycji, ale z drugiej strony w ogóle wszystkie te duże partie, to znaczy Hadecja razem wzięta i socjaldemokracja wypadły słabo, przez to ta duża koalicja to nie jest taka duża, wielka koalicja jak kiedyś, czyli to CSU wie, że jak wyjdą z rządu, to rząd się rozpada, bo nie będzie miał większości, więc ich ta pozycja niby jest słaba, ale jeżeli chodzi o liczbę mandatów, to jednak w miarę silna, jeżeli ważą się losy rządu. Możliwa jest dymisja z Seehofera? Nie bardzo, dlatego, bo co zrobić, jeżeli jego się zdymisjonuje? No to wtedy dwaj pozostali ministrowie z CSU wychodzą z rządu, no bo jeżeli wyrzuci się ich szefa, no to nie wyobrażam sobie innego rozwiązania. I Merkel zostaje bez CSU jako partnera, CSU pewnie wtedy wychodzi z frakcji, no i upada rząd, dlatego, bo nie ma większości. No to jest rozwiązanie no niewyobrażalne na razie dla niemieckiej polityki, ale także dla Merkel oczywiście fatalne. Czyli takie przepychanki trochę potrwają co do jesieni. Na razie dano sobie dzisiaj dwutygodniowy okres, to jest takie bardzo typowe właśnie przeciąganie liny do szczytu europejskiego. Merkel ma coś wypracować rozwiązania, a Seehofer już przygotuje policjantów i wdroży to swoje działanie, ale na razie no właśnie dwa tygodnie dano sobie czasu. Agnieszka Łada, Instytut Spraw Publicznych, była naszym gościem. Dziękuję. Autopromocja. Trójka. Jesteśmy połączeni. Prawie zawsze świeci tu słońce, choć i wtedy można zobaczyć gwiazdy. Jest też kilkadziesiąt kilometrów plaż, góry, parki narodowe, parki rozrywki i kuchnia z całego świata. No bo w mieście tym mieszkają przedstawiciele ponad 140 krajów. W czwartek usłyszymy się z El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles del Rio de Porciúncula, szerzej znanym jako Los Angeles. W porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki i do południa. Do usłyszenia. Łukasz Karusta. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Los Angeles. Autopromocja. Belgia, proszę Państwa, podejmuje Panamę. 0-0 jak na razie, 29 minuta za nami. 17.30 tymczasem minęła. Skrót najważniejszych informacji, Artur Ewertowski. Premier deklaruje, że Polska jest nastawiona na znalezienie rozwiązania sporu z Komisją Europejską. Po spotkaniu z wiceprzewodniczącym Komisji Fransem Timmermansem w Warszawie, Mateusz Morawiecki podkreślał, że przedstawił mu listę wprowadzonych zmian. W najbliższym czasie mają być one przeanalizowane. Szef rządu dodał, że są różne siły, którym nie zależy na kompromisie. Ja cieszę się, że pan przewodniczący nie reprezentuje takiej pozycji, powiedział Morawiecki. Timmermans zapewnił, że jest gotów do współpracy z polskim rządem. Podziękował także za przekazanie nowych informacji. Do winy przyznał się adwokat Mariusz N. z Krakowa, zatrzymany w środę przez CBA. Wyraził skruchę i opisał okoliczności zarzucanych mu przestępstw, poinformowała prokuratura. Mariusz N. został zatrzymany przez CBA tuż po tym, jak wyszedł z jednej z rozpraw, w której był stroną postępowania. Wcześniej miał powoływać się na wpływy w krakowskich sądach, a także podczas prowokacji miał przyjąć łapówkę od funkcjonariuszy biura. Unia przedłużyła o rok sankcje wobec Krymu zaanektowanego przez Rosję. Obejmują one zakaz importu z półwyspu do wspólnoty i zakaz inwestowania na nim, na przykład w sektorze energetycznym oraz w ramach projektów infrastrukturalnych i telekomunikacyjnych. Europejczycy i unijne firmy nie mogą świadczyć żadnych usług na Krymie i kupować nieruchomości. W przyszłym tygodniu ma jeszcze zapaść decyzja wspólnoty co do sankcji gospodarczych. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. Ekonomia w Trójce. Studio Karolina Mózgowiec. Najważniejsze jest utrzymanie wysokiego i trwałego tempa wzrostu gospodarczego. Mówiła o tym podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie minister finansów Teresa Czerwińska. Ważne jest, aby ten rozwój gospodarczy był takim rozwojem inkluzywnym, włączającym wszystkie grupy społeczne, które będą mogły partycypować w efektach tego wzrostu. Kolejnym takim bardzo istotnym wyzwaniem, bardzo ważnym, to jest zmiana struktury gospodarki na bardziej zaawansowaną technologicznie, na bardziej innowacyjną, co pozwoli w perspektywie na utrzymanie i na podniesienie właśnie tego potencjalnego tempa wzrostu. Europejski Kongres Finansowy potrwa do środy. W ofertach banków powinny być kredyty o stałym oprocentowaniu. Apeluje o to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Byłaby to lepsza ochrona konsumenta podczas trwania wieloletniej umowy kredytowej. Miałoby to też pozytywny wpływ na stabilność sektora finansowego w Polsce, mówi prezes UOKiK-u Marek Niechciał. Trzeba zrobić taką masę krytyczną, żeby ludzie tak naprawdę wiedzieli, co to jest i ewentualnie chcieli z tego skorzystać, bo to jest w dłuższym czasie bardziej bezpieczne. W tej chwili, zdaniem UOKiK-u, klienci nie zawsze mają świadomość ryzyk związanych ze wzrostem stóp procentowych. O 7% wzrosło w maju przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Dane podał dziś GUS. Tempo wzrostu płac okazało się jednak trochę niższe niż w kwietniu, kiedy wskaźnik w ujęciu rocznym wyniósł 7,8%. Komentuje Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw waha się właśnie w okolicach tych 7% od kilku już miesięcy. Jak popatrzymy na pierwszą połowę ubiegłego roku, to widać jednak, że wtedy ta dynamika była na sporo niższych poziomach, bo w okolicach 4-5%, a więc widzimy też wyraźny trend wzrostowy w płacach. Dane GUS-u dotyczą firm, które zatrudniają więcej niż 9 osób. Mocnym spadkiem zakończyła się sesja na warszawskiej giełdzie. Główny indeks WIG20 stracił 2,36%. Złoty słabszy, euro kosztuje 4,30 zł, dolar 3,70, frank szwajcarski 3,72 i funt brytyjski 4,90. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu.

Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, gośćmi są posłowie do Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, w studiu. Dzień dobry. I Bogdan, witam panią, witam państwa. I Bogdan Zdrojewski z Platformy Obywatelskiej w Brukseli, ale niestety nie udało się nam połączyć ze studiem. Jestem, serdecznie pozdrawiam. Ale przy telefonie. Bruksela jest technicznie zapóźniona. Taki mam wniosek po kilku tego typu historiach. Nie tylko technicznie. A to nie, to tego wątku nie podejmę, ale o technice to mam coś do powiedzenia. Panowie, porozmawiamy o kolejnej wizycie Fransa Timmermansa w Polsce, ale najpierw pytanie o dymisję ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela. Złożył rezygnację z powodów osobistych. Jak przekazano w komunikacie, ale Warszawa huczała od wielu dni od plotek, że taka dymisja będzie. Czy pan poseł Ryszard Czarnecki, który jest blisko władzy, zna jej kulisy? Z plotkami się nie zajmuję. Dymisja jest faktem. Pan premier Morawiecki przedstawi nowego ministra rolnictwa i rozwoju wsi, bo tak brzmi pełna nazwa tego resortu, już wkrótce. I będzie to Jan Krzysztof Ardanowski? Nie komentuję, to prawo pana prezesa Rady Ministrów, aby ogłosić nazwisko swojego członka gabinetu. No to do obu panów pytanie, bardziej teraz może do Brukseli, do pana posła Zdrojewskiego. W jakim stopniu udział polskich rolników w torcie nazywanym wspólna polityka rolna zależy od tego, kto stoi na czele resortu rolnictwa? Jak pan myśli, panie pośle? To jest bardzo ważna postać. Trzeba pamiętać, że wspólna polityka rolna stanowi kluczowy element aktywności finansowej różnych instytucji europejskich. I trzeba pamiętać także, że to, co wynegocjowaliśmy, kończy się powolutku. Będziemy mieć następną perspektywę i bardzo jest istotne, kto z jakimi kompetencjami, z jakim rozeznaniem, z jaką siłą też przekazu, z jaką wiarygodnością walczy, krótko mówiąc, o interesy polskiej wsi. Dodam, że nie chodzi tylko i wyłącznie o dopłaty bezpośrednie, chodzi także o warunki prawne, możliwości pomagania rolnikom, a te do tej pory mieliśmy dość korzystne, ale nie na tyle, aby czuć się usatysfakcjonowanym. Dzisiaj politycy Platformy Obywatelskiej przypominają w liście rozsyłanym do mediów. I tutaj cytat. Fatalnie wygląda sztandarowy projekt PiSu i ministra Krzysztofa Jurgiela, a mianowicie wyrównanie dopłat bezpośrednich. Już wiemy, że i na tym polu pan minister poniósł całkowitą klęskę. Nie tylko jeśli chodzi o wysokość środków na lata 2021-2027 na polskie rolnictwo, ale i o zasady, na jakich one będą przyznawane polskim rolnikom. Jedna z nich to ograniczenie przesuwania środków ze wspólnej polityki rolnej na drugi filar, czyli dopłaty bezpośrednie. To ograniczenie znacząco wpłynie na elastyczność w tych dopłatach. Co pan na to, panie pośle? To do pytanie do Ryszarda Czarneckiego. Uśmiecham się, ponieważ Platforma jako obrońca polskich rolników to śmiech na sali, naprawdę kabaret. Zwracam uwagę politykom Platformy, może zapomnieli o tym, to znaczy są mało profesjonalni, że budżet Unii Europejskiej na kolejne 7 lat będzie uchwalony dopiero za 2 lata i kwartał, jesienią 2020 roku, bynajmniej nie wcześniej. W związku z tym te negocjacje cały czas trwają. Lepiej, gdyby opozycja wsparła rząd w tych negocjacjach, bo to przecież jest sprawa interesów polskiej wsi, myślę, że ponad podziałami. Szkoda, że Platforma swoje partyjne interesiki usiłuje załatwiać także przy okazji unijnego budżetu i tego, co dla Polski się należy. No, ponadto, jeżeli Platforma ocenia, że ten budżet zaproponowany przez Komisję Europejską jest zły, a na pewno nie jest dostateczny, no to należy skierować pretensje do kogo? No, do Komisji Europejskiej, a zwłaszcza do komisarz z Polski, która tam nas reprezentuje, pani wicepremier Elżbieta Bańkowska, była wicepremier w rządzie PO-PSL, jakoś przeciwko temu budżetowi nie zagłosowała, a mogła zagłosować przeciwko, żeby chociaż się sprzeciwić symbolicznie, mogła mieć zdanie odrębne, mogła mieć wotum separatum. Prawo do krótkiej riposty i zaczynamy rozmowę o Fransie Timmermansie, jego wizycie w Warszawie. Bardzo proszę, pan. Byłem ministrem kultury i na kabaretach się znam i od razu powiem, że działania Platformy Obywatelskiej na pewno kabaretem nie są. Natomiast wracając do tych elementów, o których mówił pan poseł Ryszard Czarnecki, po pierwsze widać wyraźnie różnicę pomiędzy tym, co załatwiła, tak brzydko mówiąc, kontynuując ten typ myślenia, Platforma Obywatelska wcześniej, a co nam się zapowiada na następną perspektywę. Drugi element, jeżeli mówimy o polach aktywności pana ministra Jurgiela, to na wszystkich polach do rolnika to pasuje, poniosłam porażkę, zaczynając od stadniny koni w Janowie Podlaskim, jeżeli chodzi o właśnie wspólną politykę rolną, możliwość negocjacji dotyczącej także środków finansowych pomagających nam ewentualnie w tej gigantycznej katastrofie, czyli pomorze świń. Wydaje mi się, że pan minister Jurgiel dobrze, że ustąpił, ale szkoda, że tak strasznie późno. Wydaje mi się, że ta dymisja powinna nastąpić 2 lata temu. Szkód dla polskiego rolnictwa byłoby mniej, zysków dla polskiego rolnictwa byłoby więcej, a nasza pozycja negocjacyjna tu w Brukseli byłaby zdecydowanie lepsza. I tyle na ten temat, a w tej chwili chciałabym panów zapytać o stan stosunków Komisja Europejska Warszawa po dzisiejszym spotkaniu z Mateusza Morawieckiego z Fransem Timmermansem. Premier powiedział, są siły, którym nie zależy na kompromisie. Cieszę się, że Frans Timmermans nie reprezentuje takiej pozycji, a Frans Timmermans wyraził nadzieję na kontynuowanie konstruktywnego dialogu z polskim rządem. To dość oszczędne wypowiedzi i takaż była ta konferencja, właściwie briefing. Może pan jakoś powie, panie ministrze i panie pośle, jak pan rozumie te oszczędne słowa? Ja rozumiem, że ci wszyscy, którzy mówili, że już jest posprzątane, że w zasadzie nie ma mowy o dialogu między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Brukselą, że w zasadzie Frans Timmermans przyjeżdża zgasić światło, no mogą się czuć zawiedzeni. Myślę, że ci politycy, no także opozycji, totalnej opozycji, którzy uznali, że wbiją nóż w plecy polskim negocjatorom, bo w ich interesie jest, jak uważają, żeby do tego porozumienia z Brukselą nie doszło, no są zawiedzeni. Te rozmowy dzisiaj miały miejsce, będą miały miejsce. Polski rząd pokazuje maksimum dobrej woli. Prowadzimy te rozmowy od 7 miesięcy, od momentu wniosku Komisji Europejskiej do Rady. I co warto podkreślić, strona polska przedstawiła szereg argumentów, dowodów, faktów, jak to tak naprawdę jest z polską praworządnością, co rozbija te wszystkie mity, stereotypy, żeby nie powiedzieć hejty na temat naszego kraju. A jest to bardzo ważne. Dlaczego? Ponieważ my to przedstawiamy nie tylko Komisji Europejskiej, przedstawiamy to państwom członkowskim, a to właśnie państwa członkowskie będą ostatecznie głosowały nad forum Rady Europejskiej odnośnie tego, czy artykuł 7 wprowadzić, czy też nie. Pan poseł Zdrojewski, komu nie zależy na kompromisie? Kogo mógł mieć na myśli premier Mateusz Morawiecki? Bo do tej pory to Frans Timmermans uchodził za taką osobę, która stawia sprawy na ostrzu noża, a inni politycy w Komisji Europejskiej byli no troszkę bardziej łagodni. Mam wrażenie, że troszkę mówi o własnym rządzie. Natomiast zgadzam się z jednym elementem diagnozy mojego przedmówcy. Otóż rzeczywiście po odejściu pani Beaty Szydło, pani premier, nastąpił pewien jednak drobny element zmiany, czyli po prostu podjęto dyskusję, podjęto dialog. Ma on znaczenie, bez wątpienia ma on znaczenie, natomiast największe znaczenie będzie miało, co z tego dialogu wynika. Dziś Frans Timmermans był bardzo powściągliwy z 2 powodów. No po prostu musi się zapoznać z tymi dokumentami, które otrzymał od premiera Mateusza Morawieckiego. Musi przedstawić na środowej posiedzeniu Komisji Europejskiej swoją ocenę tych dokumentów, a zwłaszcza wiarygodności. I dopiero wówczas będziemy mieli te 2 ewentualne ścieżki postępowania. Przypomnę, że z jednej strony mamy szansę uruchomienia artykułu 258, czyli tego artykułu, który pozwala wnieść sprawę, najpierw skargę, a potem sprawę do Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a tym drugim elementem jest to, o czym mówił pan Ryszard Czarnecki, czyli możliwość uruchomienia artykułu 7. Ja sam od razu powiem, żeby nie było wątpliwości. Po pierwsze, nikt, ani Franz Timmermans, ani opozycja nigdy nie twierdziła, że polski wymiar sprawiedliwości działał bez zarzutu. I nikt nie odmawiał polskiemu rządu, żadna instytucja europejska, praw reformowania wymiaru sprawiedliwości. Natomiast nie użyto do tego właściwych narzędzi, tylko krótko mówiąc, kij bejsbolowy. I ten skomplikowany mechanizm... Panie pośle, ale ponieważ my mamy bardzo niewiele czasu, co pan przewiduje? Czy Komisja Europejska, kierując się i apelem polityków z największych, przywódców największych frakcji w Parlamencie Europejskim i tym apelem, który został skierowany przez polskich byłych premierów, prezydentów, ministrów spraw zagranicznych oraz opozycjonistów, o to, by komisja złożyła wniosek do Trybunału Sprawiedliwości. Skargę, dokładnie. Czy komisja to zrealizuje i czy to będzie, czy komisja zdąży zrobić to w takim trybie zapobiegawczym, czyli doprowadzić do tego, żeby 3 lipca nie weszła w życie ustawa o Sądzie Najwyższym, czy zdąży to zrobić w trybie zwykłym i wtedy nie doprowadzi do zatrzymania wejścia w życie tego prawa? Po to, żeby ten wariant pierwszy był możliwy do zastosowania, komisja musi mieć wypełnione aż 3 warunki, a nie jeden. Po pierwsze, wsparcie najważniejszych sił politycznych Parlamentu Europejskiego ma. Po drugie, państwa uczestniczące w Radzie w większości, zwykłej większości, powinny wesprzeć ewentualne takie działania. Przypomnijmy, że to wsparcie udzieliła już Finlandia, Francja, Szwecja, Niemcy, Holandia, Belgia, Luksemburg, Irlandia, Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Grecja, Cypr, także Dania. Więc ten warunek drugi też jest spełniony. I trzeci element, musi być wyczerpany ten tryb postępowania, który daje szansę państwu członkowskiemu, w tym wypadku Polski, do wypowiedzenia się odnośnie zarzutów, które zostały sformułowane. I ten tryb dzisiejsza wizyta Timmermansa zamyka. W związku z tym na środowym posiedzeniu komisji, prawdopodobnie tym środowym, będzie rozpatrywany wniosek idący w tych dwóch ewentualnych kierunkach. Natomiast ja od razu powiem, że ja się martwię tym, że Polska cały czas jest na negatywnej tapecie tego typu aktywności, bo już ponosimy koszty finansowe, prestiżowe, wiarygodność utraciliśmy, więc bez względu na to, która teraz ścieżka pan... będzie zastosowana, strata już niestety ten jest. Teraz pan poseł Czarnecki, co zrobić, żeby Polska była na pozytywnej tapecie? Finansowych strat żadnych nie ponieśliśmy. Zwracam uwagę właściwie panu... na pozytywnym, bo tapet to jest sukno. Zwracam uwagę panu posłowi, że w projekcie budżetu, który otrzymał kraje członkowskie, no na minusie większym od nas są kraje, które na przykład grzecznie słuchały Komisji Europejskiej w sprawie polityki migracyjnej, jak na przykład Litwa czy Estonia, czy Malta, która była prymusem, gdy chodzi o politykę migracyjną. Bo mówi pan o procentowych, ale nie kwotowych. Ale oczywiście, że tak. Oczywiście. Ale proszę pana, bo jesteśmy krajem 400-milionowym, przypominam, ale także tak panu posłowi przypomnę fakt, że już wtedy, kiedy poprzedni budżet został przyjmowany, mówiono, że Polska już takich pieniędzy nigdy nie otrzyma. Do tego doszedł Brexit, 100 miliardów euro prawie w plecy. Mamy bardzo mało czasu, panie pośle. Co jest na końcu tego konstruktywnego dialogu? To, co że Unia Europejska zajmie się terroryzmem, zajmie się inwazją imigrantów, głównie muzułmańskich, spoza Europy, zajmie się gospodarką, zwłaszcza w krajach no dobrze, Europy Południowej, ale jeśli chodzi o sprawy polskie, to powie, przepraszam, żartowaliśmy, wycofujemy się, no jakoś to nie, się musi zakończyć. My szereg poprawek żeśmy prowadzili i mamy dobrą wolę. Chciałbym, żeby Unia Europejska też tą dobrą wolę w końcu wykazała. Dziękuję panom bardzo. Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość i Bogdan Zdrojewski, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo. W Brukseli był pan poseł przy telefonie. Dziękuję bardzo, Beata Michniewicz. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Media Markt zawsze z wami! Nawet z 50 ratami! Tylko do środy w Media Markt. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując robot odkurzający iRobot Roomba 615 oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 1099 zł. Oferta obowiązuje od 14 do 20 czerwca. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. MediaMarkt, precz z nudą! Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni.